Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czwarta punktualnie, więc zaczynamy. Radek Nałęcz z tej strony, razem ze mną Halina Leszczyńska, która program realizuje. I coś mi świta, poniedziałkowe, 28 dzień października, czyli 302 dzień 2024 roku, to przed nami. Mówią, że 64 dni zostały do końca 2024 roku, więc jak tak mówią, to trzeba uwierzyć. Anastazja, Cyryl, Fidelis, Honorat, Ksymena, Sabina, Szymon, Tadeusz i Wincenty dzisiaj obchodzą swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od trójki. O 6.23 słońce wstanie, natomiast zachód słońca dziś zapowiadany jest na 16.16. Jesteśmy po zmianie czasu, więc czas zimowy już oficjalnie. A jaka będzie pogoda, to sprawdzimy niedługo. Coś mi świta. Wyśpij się, bąbelek, na zapas śpi. We pewnie zaraz będziemy płakać. Kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żebym mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żebym mógł kołysać siebie do snu. I coś mi świta w Trójce, to oczywiście już za nami. Sporo dzisiaj wydarzeń w ramach kalendarium muzycznego, ale przyjdzie jeszcze czas, żeby o tym opowiedzieć. Również wydarzenia całkiem sporo działo się na przestrzeni dekad, wieków również, lat, to tak zawężając oczywiście. Zieleni Demon to już za nami. The Weeknd, Save Your Tears, no to tak na otarcie łez po tym jakże słonecznym i pięknym weekendzie. Sporo się działo, zwłaszcza w Poznaniu, w czasie Poznań Game Arena i Game Industry Conference. Miałem przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu i oczywiście w ramach Samograja będę Państwu opowiadał. Czwartkowego Samograja między 14 a 15, to tak przy okazji przypomnę. Obiecałem, że sprawdzimy prognozę pogody i zamierzam słowa dotrzymać, więc już teraz to, co przyniesie nam dzień. Proszę bardzo, w poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu. Początkowo mgły mogą ograniczać widzialność i utrudniać życie. Te mgły ograniczają widzialność do 200 metrów, a na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 17 na południowym zachodzie. Dodatkowo wiatr słaby i umiarkowany, takie informacje od synoptyków. Na wybrzeżu miejscami dość silny i porywisty, tutaj trzeba uważać, a w Sudetach porywy wiatru będą osiągać prędkość do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hektopaskali i przewiduje się wzrost ciśnienia. Dzisiaj jest poniedziałek, 28 dzień października, 978 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie, 388 dzień wojny między Izraelem a palestyńskim Hamasem. To są liczby, no, które niestety są smutne, przykre. Sporo się dzieje w tych regionach. O tym można przeczytać na polskieradio24.pl, ale również usłyszeć w serwisach Trójki. Zresztą taki przegląd prasy już niebawem, a teraz wspomniany The Weeknd i Save Your Tears. Surprise, a single teardrop falling from your eyes. Coś mi świta w sieci. 16 minut po godzinie 4. Sprawdzamy, co się dzieje w przestrzeni internetowej. W Gruzji utrzymuje się dynamiczna sytuacja po sobotnich wyborach parlamentarnych uznawanych za referendum w sprawie dalszego rozwoju kraju. Według oficjalnych wyników nieuznawanych przez opozycję wybory wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie. No i w związku z tym szereg publikacji polskieradio24.pl o tej dynamicznej sytuacji. Prezydent nie uznaje wyników. Prezydent Gruzji Salome Surabiszwili powiedziała, że właśnie nie może zgodzić się i nie uznaje tych wyników sobotnich wyborów parlamentarnych. Gruzińska opozycja nie chce legitymizować skradzionych narodowi wyborów. Ogłosiła, że zrzeka się z mandatów. Były prezydent Michael Saakaszwili wprost wezwał współobywateli do dużych protestów. No i faktycznie te duże protesty są zapowiedziane również na dziś. Więcej szczegółów na polskieradio24.pl, ale również na stronie Onetu. Polityczna burza w Gruzji, reakcja Unii Europejskiej. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel poinformował, że na szczycie 8 listopada w Budapeszcie szefowie państw i rządów UE zajmą się sytuacją w Gruzji związaną z wyborami parlamentarnymi w tym kraju. No i między innymi o tym można faktycznie przeczytać na stronie głównej Onetu, jeden z tych najważniejszych tekstów. Również Business Insider, tym razem o krajowej polityce, informuje. Partia Razem podjęła decyzję i ją ogłosiła, że opuszcza klub parlamentarny Lewicy, aby utworzyć własne koło poselskie. Decyzja ta padła po głosowaniu na kongresie partii, jak poinformowała posłanka Marta Stroż. Ruch ten jest odpowiedzią na niezadowolenie z działań rządu Donalda Tuska, który, jak stwierdził lider Razem Adrian Zandberg, zawiódł ludzi i zawodzi kolejne grupy rodaków. I o tym dzisiaj informuje Business Insider. Unia Europejska dodała Polsce skrzydeł, to z kolei Money.pl. Wykres pokazuje prawdziwy boom i faktycznie taki wykres się pojawił na łamach portalu. W 1993 roku w całej Polsce doliczono się zaledwie 2 514 733 pasażerów na lotniskach. To mniej w 2023 roku temu odprawił tylko tyle podwarszawski port w Modlinie. Wtedy jeszcze bilety lotnicze były czymś luksusowym. To początek lat 90. A rejsy za Ocean Atlantycki lub do Dalekiej Azji zasługiwał na miano podróży życia. Dziś do samolotu wsiadamy prawie jak do autobusu lub pociągu, nierzadko bez bagażu, aby polecieć gdzieś nawet na kilka godzin i wrócić tego samego dnia. Punktem zwrotnym był rok 2004 i akcesja Polski do Unii Europejskiej. No i pojawiły się kolejne liczby, że między 2003 a 2006 rokiem liczba pasażerów podwoiła się do ponad 15 milionów obywateli, którzy postanowili właśnie w ten sposób spędzić czas, czyli szybując i korzystając z podniebnego transportu. Liczby faktycznie rosną. Jest to związane oczywiście z tym, że coraz częściej podróżujemy. Czasem, patrząc na ten wykres, oczywiście pojawiają się załamania w postaci ograniczeń pandemicznych. Tutaj faktycznie sytuacja spadła, jeżeli chodzi o liczbę lotów, ale ponad 50 milionów obecnie pasażerów to rok 2023 i 2024. Na te dane z kolei trzeba będzie jeszcze poczekać. Natomiast faktycznie po 2004 roku eksperci mówią o takim dynamicznym wzroście i zmianach, więc można powiedzieć, że faktycznie Unia Europejska dodała Polsce skrzydeł, czyli jest to informacja związana między innymi z tym, co dzieje się po akcesji i po dołączeniu właśnie do tej Unii. Można na Money.pl oczywiście ze szczegółami zapoznać się, więc polecamy Państwa uwadze. Teraz 20 minut po godzinie 4 i Big Dreams już teraz w trójce. You got them big dreams, you wanna get out of here. You're sick of being stuck in the apartment. You're strapped for cash and, well, you don't know where to start. It isn't easy with the price of living, but oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older, oh, I know it's coming round again. When you get down, ooh, you're a lit one. Never been a dull one, always been a big star. Hey, when you get down, ooh, you're a lit one.

27 minut po czwartej. Coś mi świta i kalendarium. Rok 1844 właśnie od tej daty rozpoczniemy, bo właśnie wtedy też rozpoczęto budowę kanału Elbląskiego. Zresztą ten kanał został również otwarty 28 października, ale w 1861 roku. W 1848 otwarto pierwszą linię kolejową w Hiszpanii, to Barcelona-Mataro, a w 1886 prezydent USA Grover Cleveland oficjalnie odsłonił statuę wolności w Nowym Jorku. 28 dzień października w 1913 roku w Warszawskim Teatrze Nowości w czasie spektaklu Targ na dziewczęta Lucyna Mesal i Józef Redo po raz pierwszy w Polsce zatańczyli tango. W 1919 roku Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę o prohibicji, a w 1950 przeprowadzono wymianę pieniędzy przy różnym przeliczniku dla cen i oszczędności oraz wprowadzono zakaz posiadania złota, platyny i dewiz. W 1954 roku amerykański pisarz Ernest Hemingway został ogłoszony laureatem literackiej Nagrody Nobla, a w roku 1989 roku usłyszeliśmy te słowa. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. I te słowa padły na zakończenie wywiadu w telewizyjnym dzienniku. To oczywiście Anna Szczepkowska, która właśnie tymi słowami przeszła do historii. Zakończyła symbolicznie erę komunizmu w Polsce i było to 28 października w 1989 roku. Rok 1999 właśnie, tutaj osiągnięcie. Himalaista Leszek Cichy został pierwszym Polakiem, który zdobył koronę Ziemi, a w 2009 roku zawarto kontrakt o wartości ponad 4 miliardów na budowę drugiej linii warszawskiego metra. Rok 2014 otwarto wystawę główną Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Warto odwiedzić to miejsce. 28 października, przypominamy, to się wydarzyło, ale to nie wszystko w ramach naszego kalendarium, no bo czas na kalendarium muzyczne i tutaj urodziny. Zaczynamy od Rosa Ramazzottiego, piosenkarz, autor piosenek, bardzo popularny w Polsce artysta. Przyszedł na świat właśnie dzisiaj, ale w 1963 roku i tutaj wspólnie z Tiną Turner pokazują i udowodniają swoje wielkie talenty, tak można powiedzieć w skrócie. Czyli jedna z tych piosenek, którą Eros Ramazzotti przebił się do polskiej świadomości, świadomości polskich słuchaczy i jest to jeden z tych wielkich przebojów, który od czasu do czasu powraca. Situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te. Addictions. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions. All the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. Pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Oh yeah. Sto pensando a noi. Un po' così

To jest Aha, jeden z tych legendarnych zespołów, a wracając do Metallica, to był rok 1981, 28 dzień października, kiedy dwóch panów, James i Lars, postanowiło założyć zespół. No taki mieli pomysł, no i się udało. Oczywiście jeden z tych ikonicznych zespołów formacji, do dzisiaj aktywnie działający. 28 dzień października, rok 1988, tego dnia na świat przyszedł Jamie XX, czyli James Thomas Smith, DJ i producent muzyczny, członek formacji The XS, również prowadzi karierę solową. Jamie XX, Romy Loud Places, teraz na krótko przed piątą, bo to 14 minut zaledwie. Jamie XX i Romy Loud Places, doskonała pobudka. Za 9 minut piąta, no to jeszcze sprawdźmy, co przyniósł ten 28 dzień października. Ukazał się drugi studyjny album grupy Mike and Mechanics, zatytułowany Living Years. To było w 1988. W 91 z kolei została wydana trzecia studyjna płyta Richarda Marksa, zatytułowana Rush Street. Również w 96 roku premierę miał album, tyle że Anity Lipnickiej, zatytułowany Wszystko się może zdarzyć. A to można sobie zanucić. 2002 rok z kolei to płyta, kompilacja właściwie formacji Manic Street Preachers, zatytułowana Forever Delayed, która trafiła do fanów, a 28 października w 2011 roku również ukazała się druga studyjna płyta grupy Florence and the Machine, zatytułowana Ceremonials, no i w ramach tej płyty właśnie to nagranie, czyli What the Water Gave Me. Fantastyczny utwór. No to proszę posłuchać. Be the overflow pocket.